بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سورة ألم نشرح له دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورسطر سورة الزحا أو مخكرة سورة العصر ترتيب قرآني كي سلور نمي نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي دلسم نمبر سورة دي رب دری صورت دمان قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نوس اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کی نبی علیہ السلام او مومنان تا دویم رب دمان قبل سردار مخ کی صورت پاخر کے اللہ تعالیٰ ویل و اما بنعمت ربی کا پحدیث دا اللہ تعالیٰ دا غنیمت بیان ہوا ندی صورت کی اس اللہ تعالیٰ ذکر کی و الی ربی کا فرغب خپل رب ته چیرې رغبت وکا بس دغه د الله تعالی غنیمت دی بتاون د الله تعالی طرف ته رغبت وکا و اما بنعمت ربک فحدث الم نشرح لک صدرک آیا ولی نه د پرانستلی لک تل را صدرک سینستا الم نشرح لک آیا ولی نه د پرانستلی مونږ لک سره پارا صدرک سینستا و وضعنا عنک وزرک او سپکڑے دے منگستانا ویز رکاغا بوچتا پا حدیث کی راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سہرا کیو جبریل علیہ السلام راغے پا غار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی عبادت بکاو جبریل علیہ السلام پا سراغے راوی نیو سینائی والا سیر اکللا پا غیر کی جکم غیلو کم حسدو کم بغضو او کم حصہ جب کر شیطان دا پاراوا ناغی تلی رکلا او دا جبریل علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام پسینہ کیا رعفت رحمت او من محبت دا واچاو ابن کسیر رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے دے دا نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت پاننی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام راولی گا دا نبی علیہ السلام دا سینہ کولاو کلا او دا زرے والا صفاکا علم نشرح لکا صدرک آیا ولی ندا پرانی سلی منگا سینستا ووضعنا عنك وزرك دا دویم احسان الله تعالی ذکر کوي په نبی علیہ السلام باندې ووضعنا عنك وزرك او سپکړې دې منګستانه وزرک هغه بوچتا د دین مراد څه شهره په صحیح احادیث کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړه په ابتدایي وخت کې کله په وحی راتله نو نبی علیہ السلام باندې بخوالی راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر جا تکلیف وو آن تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قصو کو چې زلاړ شم او ځان د غرد نه راوغورځومه او خودکشي وکم دومره زیات تکلیف په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو ووضعنا عنك وزرك جبریل علیہ السلام راغی واغې منک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې با خولی راغلې الله تعالی په دغه بوج آسان ک بیا الله تعالی په دغه بوج آسان ک ووضعنا عنك وزرك او سپکړې دې مونږه دا معنی باندې کوي اکثر خلک څه مانو کوي ووضعنا او لری کړې دې مونږه ستانه بوجتا لری کړې دې بيخي نه ده ووضعنا او سپکړې دې مونږه بس ستانه بوجتا الله تعالی پیغه کار آسان ک ان سنلقي عليك قولا ثقيلا درنا وینا وسم د خلک ان الله تعالی تاغه بوج آسان ک الذي انقض ظهرك سمانه بکوي الذي الله تعالی الذي هغه انقض ظهرك هغه بوچي انقض ظهرک دمانه وکوي چې ما تکړې وسته عمله د نبی اسلام لای ما تکړې و نه انقض ظهرک چې درنه کړې وسته عمله تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا انقض په معنی د اسقل سره دی هغه بو چې ستا د غملای ډیر زیاته درنه کړې و انقض په معنی د اسقل سره دی ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك او پورته کړې د مونږ ستاره په اړه ذکر کاستا یاداش د دې سمانه ده الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر اوچت کړی دی یو قول دار چې د کلمۃ الشهادت سره د نبی صلی الله علیه وسلم نوم یادیږي لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویل کیږي په اذان کې ویل کیږي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا ویل کیږي په منبر باندې په خطبه کې د جمعې په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې او دغه سي ولا ورفعنا لك ذکرك الله تعالی د پیغمبر علیہ السلام ذکر اوچت کړو په مخکینو کتابونو کې د نبی علیہ السلام ذکر او ملائکو د پیغمبر علیہ السلام ذکر کاو او دغه سي ورفعنا لك ذکرک د دې معنی ده الله تعالی نبی علیہ السلام نه ډیر جد بهترین اخلاق ورکړیو ډیر جد بهترین نرم خو پیغمبر او ډیر جد انس رضی الله تعالی عنہ وای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کاله خدمت کړی لس کاله د نبی علیہ السلام په دې لسو کالو کې ما چې یو کار نه کړی نبی علیہ السلام ما ته دا نه دی ویلی چې تا ولې نه دی کړی او ما چې یو کار کړی دی نبی علیہ السلام ما ته دا داسې نه دی ویلی چې دا دې ولې کړی دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق د نبی علیہ السلام اخلاق ورفعنا لک ذکرک او پر ذکر دې مونږ ته لاره ذکر ک یاد ورسته یاداشته فانما علی العسر یسرا انما علی العسر یسرا دا تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه نعمتونه سبب دره پر د سانتیا پتا باندې په دنیا او په آخرت کې سانتیا راځي تکلیف برازی هغه برداشت کې خلیکین د تکلیف د برداشت کول نو ورسته الله تعالی پتا باندې سانتیا راولي فانما علی العسر یقینا د سختۍ سره یسر نه سانتیاوی فانما علی العسر یقینا د سختۍ سره یسر نه سانتیاي تکلیف چې راشي دغه سره بیا سانتیا راځي په اول کې تا ډیر مصیبتونه برداشت کړل د الله تعالی د دین لپاره الله تعالی د باندې سانتیا راوستله نو دغه سي هر څوک چې د الله تعالی د دین لپاره تکلیف برداشت کړي الله تعالی په بیا سانتیا راولي فاذا فرغت فانصب ترغیب دې د دغه نعمتونو شکریا ادا او دغه نعمتونو شکریا وسنګه ادا کړي فیضا فرغ فنصب نو کله چې ته فارغ شې نو پنصب ځان ستړی کا یو قول لمبسرین دار ایزا فرغ دا کله چې ته فارغ شې پرز مون نه نو پنصب ځان ستړی کا په دعا کې په ذکر اسکار کې یا ایزا فرغ فنص خدا په کې نشته رچې پرز مون دی او کداغین اورستو چې بیا سنت دی وکړل او بیا ټول بیا برا جمع کیږي په هيئت اجتماعي سره به دعاګانې کوي جاهلان بدعتیان د دین دلیل نشي رزیلانو پدې دې کې خدا خبر نشته لري د بدعات او لپاره د دین چې استدلال نشي وای په هيئت اجتماعي باندې ورستو دعا کول د سنت نو ورستو ثابت را سنت چې کلو کې ټول برا جمع شي او بیا به دعا غواړي نه دب کې نشته لري اذا فرغت فنصب دویم قول هم بسرین دار اذا فرغت فنصب کله چې تبارخ شیر پرز مونږ نه فنصب بیا ځان سره کا په قیام الليل کې یو دې پرایز نه کې تداعی د حقي پتا باندې ډیر لوی ازي مواردا نه د پرز مانځنه بغیر نوافلم کو پاغه باندې ځان سره کا کم د عید حق نوافل کې او د شپې تهجد کوي الله تعالی دغه په جبه کې اثر غورځي الله تعالی د باندې دا بوج به آسان کی بل قول لمبسرین دار اذا فرغتا کله چې تبارخ شي د دعوت د دین نه نو فن سب بیا ځان سره کا په کار د دنیا کې اشاره شو ردی ته چې د دنیا څخه څه کوا د دنیا لپاره اسې مکینه بلکې څنګه کار کول په کار دی د دیو جنا علماء کرام لري عمر رضی الله تعالی عنہ هغه انسان به ډیر جد بدی شو چې اسې بناسو بیا اسې سره پاره کې نه خو ګر دین کار نه کې خو د دنیا کار هوګه کنه چې ټوله ورځ پروتي ټوله ورځ سملا اصل مکه اذا فرغت فنصب و الى ربک فرغم او خاص په رب طرف ته فرغب رغبت وکا خپل رب طرف ته رغبت وکا په ټولو احوالو کې دا په هر څه کې د الله تعالی لحاظ وکا په هر وخت کې په الله تعالی باندې توکل وکا په هر کار کې د الله تعالی لپاره اخلاص وکا اذا فرغت فنصب او الى ربک فرغب او خپل رب طرف ته رغبت کوا په خپل رب باندې توکل کوا په خپل رب ته خپل رب لپاره اخلاص کوا او سچې کې نو پاږی کې د چا لحاظ مکوا او الى ربک فرغب